أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. يا إله العالمين، zahir ve batınımızı envar-ı imaniye ve Kur'aniye ile münevver eyle. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Tevfikat-ı Sübhaniye'ni bizlere yar eyle. Sırat-ı müstakimle bizleri berkarar eyle. Cümlemizi ahirette cennet ve cemalullah ile müşerref eyle. آمين بحرمة سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. Muhterem Müslümanlar, yine içtimaimize dair bir evvelki hafta teb'a, raiyet ve ala meratibihim, küçük daireden büyük daireye kadar İdareci arasındaki münasebeti arz etmeye çalıştım. Mes'ud, talihli, bahtiyar bir cemaatin çizgileri üzerinde dönüp duruyoruz. Cemaat ne zaman talihli olur? Cemaatler ne zaman talihli olmuşlardır? Maddi ve manevi refahın temelinde ne vardır? Maddi ve manevi refah hangi kaide üzerinde dönerse millet ve milletler mes'ud olur. İşte bunun etrafında dönüp duruyoruz. Cenab-ı Hak ihlas-ı etem içinde ifade ve istifade bizlere müyesser eylesin. Teb'a, raiyet, idare edilen, yedilen ve güdülen yeni ifadesiyle aile reisinden en büyük daireye kadar baştakiler, yine aynı kelimenin idare edicisini ifade eden tabirle arz edeyim, raisiyle arasındaki münasebeti nispetinde topluluk mes'ud olacaktır. Tepeden tırnağa marufun hüküm ferma olduğu, ihsan şuurunun çepeçevre sardığı bir cemaat mes'ud olacaktır. Yıkık dökük yerlere elin uzatıldığı ve uzanan eller Allah adına öpüldüğü, aşağıdan yukarıya doğru saygı ve ihtiramın yükseldiği, yukarıdan aşağıya doğru merhametin, şefkatin, mürüvvetin ve meveddetin yağmur halinde sağanak sağanak yağdığı cemaat mes'ud ve bahtiyardır. Muhalif mefhumunu arz etmeye lüzum var mıdır? Aşağıdan yukarıya doğru kinin, nefretin, öfkenin, hiddetin ve şiddetin pür pür kabardı. Aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya aynı şeylerin devri daim halinde dönüp durduğu, hiddetin şiddetin arasında cereyan ettiği bir cemaat talihsizdir, saadetten mahrumdur, bedbahtır, dünyası ve ukbası haybet ve husran içindedir. Öyle olmayı düşünmüyor, öyle olmayı dilemiyor ve öyle olmanın yolunda bulunmamayı Allah'tan arz ediyoruz. İstiyoruz, bizi sırat-ı müstakime hidayet eylesin. Muhterem Müslümanlar, biz alt ve üstümüzle Allah'ın hükmüne ve fermanına inkiyat etmişiz. Hükmü Allah keser biçer, mülk O'nundur, hakkımızda yegane tasarruf sahibi de O'dur. Düşüncemiz O'nunla biçime konur, kalbimiz O'nunla istikamete kavuşur, duygularımız yine O'nunla durulur. Biz her şeyimizi O'na teslim oluruz. Bedenimizle, ruhumuzla, hissiyatımızla, kalbimizle O'na teslim oluruz. Lehul mulk deriz evvela. Mülk Allah'ındır Celle Celaluhu. Hamd da Allah'a aittir. Hamdü senayı da Allah'a karşı yapar. Ve milletin efradı olarak, teb'a raiyet, tabi ve rai olarak, aramızdaki münasebeti bu hesaba göre kurmaya çalışırız. Binaenaleyh yukarıdan aşağıya bir zulüm bahis mevzu olamaz. Bir tecavüz bahis mevzu olamaz. Zira ferdin ferde tecavüzü doğrudan doğruya Allah hukukuna tecavüzdür. Onun içindir ki Kur'an ferman eder Allah ifadesi olarak. مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْاَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا Hak etmeden bir insanın kanına girme veya yeryüzünde fesat çıkarma. Doğrudan doğruya Allah'a karşı ilanı harp etmek demektir. Zira hukuk ilahiye tecavüzdür. Herhangi bir dairede küçük olsun, büyük olsun, ilahi hukuka riayet edilmediği zaman adeta topyekün kainata karşı İlan-ı harp etme manası çıkar bundan. Binaenaleyh, ferdin ferde hukukunda tecavüzü, doğrudan doğruya Allah'a karşı tecavüz manasında anlıyoruz. Hele bir ferdin, aşağıdan bir ferdin, umumun hukukunu hiçe sayıyor manasında serkeşlik yapması, topyekün bir milletin hukukuna tecavüz ediyor vaziyeti alması, silahlanması, sokağa dökülmesi, önüne çıkan herkese saldırması, tecavüzünü tamim etmesi, öyle korkunç bir cinayettir ki, Allah'a inanan ve mesuliyetin kendisini bağladığı kimseler arasında bu türlü serkeşliği ne göstermek ne de bulmak mümkün değildir. İnanan insanlar huzuru tekeffül etmiş insanlardır. İnanan insanlar yeryüzünde saadetin şahitleri olarak bulunuyorlar demektir. Binaenaleyh ne alttan yukarıya doğru başkaldırma, ne de yukarıdan aşağıya doğru bir zulüm ve tecavüz, itisaf bahis mevzu değildir. Bahis mevzu değildir ki hukuk ilahi çiğnensin. Bahis mevzu değildir ki hukuk ilahi çiğnenmekle insanlar Allah'ın rahmetinden mahrum kalsın da derbeder olsunlar. Derbeder olanlar gibiyim. Allah'a karşı gelindiği zaman aile olarak, cemaat olarak Allah derbeder eder, perişan eder. Binaenaleyh evvela bir kanun, Allah karşısında durumumuzu ayarlamamız bir kanun, bir prensiptir, ilahi prensip. La tebdile li halkillah mührüyle mühürlenmiş bir prensip. Ezelden ebede kadar Allah'ın değiştirmeyeceği bir kanun. Hazreti Adem'de değiştirmediğim, Nuh Neciyullah'da değiştirmediğim, İbrahim Halilullah'da değiştirmediğim, Musa Kelimullah, İsa Ruhullah'da değiştirmediği, Muhammed Habibullah'da değiştirmediği sallallahu aleyhi ve sellem, ebedi bir kanunu la tebdile li halkillah. Nereye gitseniz göreceksiniz kanun-ı ilahi değişmez. Dünya ahiretin mebdei, ahiret dünyanın devamı, dünya ahiretin mukaddimesi, ahiret dünyanın neticesi, burada cereyan eden şeyler orada semere verecek de oraya kadar kanun-u ilahi değişmeyecektir. Binaenaleyh Allah karşısında durumumuzu ayarlamamız bizim çok mühimdir. Ne zaman insan nazarımızda kıymet kazanacak, Allah'ın kıymetli bir abidesi olduğunu bilecek, takdir edeceğiz. Hatta meleklerin, insanın babası Hazreti Adem'e Allah tarafından secdeyle emredilmelerinden, insanın büyüklüğünün tebellür etmesine bakacağız. Adem'in bütün varlıklar için bir mihrab olduğuna bakacağız. Adem'de Hazreti Allah'a secde edilme sırrını kavramaya çalışacağız. Musalla taşı veya musalladaki bir varlık gibi niçin beşerin önüne koyduğuna bakacağız. Ve o günden bugüne insanın mukaddes ve muhterem olması remzine, vefat ettikleri zaman cenazeleri karşımıza koyup el pençe divan durma remzine bakacağız. İnsanın büyüklüğünü bu manalarda anlamaya çalışacağız. Müminin nazarında insanın ne kadar muhterem olduğunu görmeye çalışacağız. Çalışacağız da vefat etmiş bir mevta, bir meyyit, bir cinaze karşısında dahi el pençe divan duran insanlar olarak hayatta onun hukukuna tecavüz etmenin azametini, daha doğrusu şenaat ve denaetini, fezaat ve fecaatını anlayacağız. Anlayacağız da karıncaya bile kıymayacağız. İnsan olarak, insanlığımızı müdrik Allah karşısında, durumumuzun kritiğini yapmış müminler olarak anlayacağız bunu. مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا Bilerek bir şahsa kasteden, bütün kainatta Allah'a karşı ilanı harp ediyor durumuna düşmüş olacaktır. Allah bizi, neslimizi muhafaza buyursun. Onun içindir ki, hakiki müminler ellerini kana boyamadan, bulamadan, yılandan, çıyandan kaçıyor gibi kaçmışlardır. En küçük bir zulüm ve tecavüz, nefislerine yapılabilecek bin katıyla karşı karşıya getirildiği zaman, bir bakıma nefislerin unutmuş o zulüm ve mutesif hareketten iştinab etmişlerdir. Seyyidina Hazreti Ali radıyallahu anh, İbn-i Mülcem hançerini sinesine sapladı. O gün Müslümanlık adına kurban edilecek üç şahıs vardı. İkisi kurtuldu. Hayder-i Kerrar, Şah-ı Merdan, damadı Nebi Hazreti Ali radıyallahu anh. Bu üç kurban namzetinden ilk ve son kurban olarak o gün sinesine saplanacak şehadet hançerini veya şehadet okunu, mızrağını yeyiverdi. Katil namzetini yakaladılar. Ben hayatta kaldığım müddetçe ona dokunulmasın. İnsanın hayatı çok muhteremdir. Ancak ben vefat ettikten sonra kısas yapabilirsiniz. Halife söylüyor bunu. Halife-i Ruh-i Zemin, tekrar arz edeyim, Türkiye kadar 21 devletin başında bulunan Allah Resulü'nün Raşid dört büyük halifelerinden biri söylüyor bunu. Bir yumruk darbesiyle katili yerle bir edebilecek bir cemaate karşı söylüyor bunu. Ben hayatta kaldığım müddetçe ilişmeyiniz. Ve ben ne yersem ona da onu yediriniz. Nasıl yerde yatar kalkarsam ona da aynı şekilde bakınız. Şayet ben bu onulmaz dertten vefat edersem, onu da ancak bir darbeyle öldürünüz de zulmetmeyiniz. Allah Resulü buyuruyor, her halükarda ihsanda bulunun. Yani ölçüyü şaşırmayın. İslam'ın kıstaslarına göre hareket edin. Hatta hayvanı boğazlarken bile buyuruyor. Bütün ibadet-ü taattan, bütün muamelatınızdan, bütün beşeri münasebetlerinizde ihsandan inhiraf etmeyiniz. Ali'den nasıl mâkes buluyor? Sineme ben bir darbe yiyeceğim. Cerihalı olarak tepinip duracağım. Katilim benim karşıma getirilecek. O dakikada dahi ihsan şuurundan inhiraf etmeyeceğim. İşte biz buyuz. Seyyidina Hazreti Osman'ın evi muhasara edilmiş. Ve öyle fedailer var ki bir avucu sadece Seyyidina Hazreti Osman'ın evini işgal eden, istila ve muhasara eden o bir avuç şakiyi ters yüz edebilecek güçtedir. Sadece Hazreti Ali'nin çocukları dahi bu mevzuda aldıkları vazife ifa etselerdi, bir şakinin o eve girmesine imkan yoktu. Kendisine müracaat ediliyor. Ey Allah'ın peygamberinin halifesi! Lütuf ve müsaade buyurursanız, şu gelen şakileri ters yüz edelim. Seyyidina Hazreti Osman, ben peygamber köyünde ilk kan döken halife olmak istemem diyor. Bana Resul-i Ekrem dediğini demiştim. Onlar istiyorlar ben hilafet cübbesini çıkarayım. Bana demişti ki Allah sana bir gömlek giydirecek. Bazı kimseler çıkarmanı ısrar edecekler. Zinhar Osman o gömleği çıkarmam. Yani kendini mazur saymam. Şakavete ve şakilere meydanı ve devranı teslim etmem. Ben ancak bu kadar emir aldım. Bunun ötesinde kan dökemem diyordum. Ve biliyordu ki hele Allah Resulü'nden aldığı beşaretle, ya Osman, ailenle mi iftar etmek istersin, benimle mi iftar etmek istersin? Seninle deyip uykudan, alemi menamdan, alemi yakazeye gelmiştim. Biliyordu ki önünde okuduğu Kur'an'ı kanla boyayacak. O gün şehit olup kanat çırpıp uçacak. Allah Resulü'ne vasıl olacak. Elini kana boyamak istemiyordum. Yanına gelenlere mukabele bile etmek istemedim. En yakın arkadaşım, yollarında olmak için çırpınıp durduğum, sadık ve selefi sayılan dostlarından birisinin oğlu içeriye girdiği zaman, abi evladım, baban seni bu vaziyette görseydi ne derdi deyince, çocuk ellerini yüzüne kapadı, ağlaya ağlaya dışarıya çıktım. En kritik anlarda dahim, hakka, hukuka, riayet havası içindem. Bir karıncayı incitmeme muvazenesi içinde hareket ediyor. Hareket ediyoruz biz. Bizde muvazene budur. Balkanlardan kabarıp gelen bir tuğyan dalgası halinde İstanbul'da payitahta kadar uzanan, devrin muhteşem hükümdarının binasını muhasara eden aynı eşkıya güruhuna, sarayın muhafız komutanı hünkârım diyor, şu eşkıya güruhunu müsaade edersen geldikleri gibi Arnavutluğa kadar süreyim. Hayır, şu payitaht-ı İslami'de kan dökülmesini istemem diyor. Bu bir iştihattır, isabetlidir veya değildir, onun davası ayrı, hesabı ayrıdır. Fakat burada biz bir mümin kalbine tercüman olmaya çalışıyoruz. Vatanını seven insanın kalbine tercüman olmaya çalışıyoruz. İnsanı muhterem bilen ve abideleştiren bir insanın hissiyatına tercüman olmaya çalışıyoruz. Bizim havamız budur. Bu hava içinde devam ettik. Bu hava içinde bugüne kadar geldik. Ve bu havanın istimrar ve imtidadını Hazreti Allah'tan diliyor ve dileniyoruz. Bizi bu duygularla meşbu kılsın. Ahir ömrümüze kadar böyle yaşatsın. Millet sevgisiyle, insanlık sevgisiyle, insanlığa hürmet hissiyle meşbu kılsın. Bu meselenin bir yönüydü ki bir evvelki derste bunu arz etmeye çalıştım muhterem Müslümanlar. Bununla teb'a, raiyet, yeden ve güden arasındaki münasebeti kurcalayıp durduk. Meselenin nezaketi, havanın ayrı nezaket arz etmesi için de ben Rabbimin beni muahaze etmemesini ondan dilerim. Zira meseleyi bütün vüzuhuyla size intikal ettiremiyor. Belki bir bakıma bulanık olarak aktarıyorum. Bu vadide arz edeceğim ikinci mesele, yapımızda ikinci mesele, yapımızı bilmemiz lazım ki mali yapıya intikal edelim. Baş ve ayak, taban ve tavan münasebeti. maddizatında bir farksızlık içinde cereyan etmektedir. Bizim yapımızda tabanla tavan birbirinden farksızdır küreye arz gibi. Altı neresi, üstü neresi onu tespit çok zordur. Zira Allah'ın fezai ıtlakında dönüp durmaktan. Orada cihet yoktur, orada buğut yoktur. Belki orada mekan yoktur. Sadece itibari bir kısım şeyler vardır. Tahminler vardır, tahminlere girme vardır. Bizim yapımız budur. Yapımız içinde taban tavanın içine girmiş, tavan tabanın içindedir. Yapımızın bir yönü, cilveli bir yönü öyle bilelim. Bu yapı içinde baş kendisini daima mesul sayar. Bütün seyyiatı nefsine irca eder. Maddi manevi felaketlerin arkasında kendisini görür. Meziyetler, hayırlar, faziletler geldiği zaman onu da milletin efradına dağıtır. Yıkılışların, yok oluşların verasında zimamı elinde tutan kendisini mesul görür. Gökten katre düşmediği zaman benim günahlarımdan düşmüyor der. Halk kahdugala içinde bulunduğu zaman benim yüzümden oluyor der. Umumi ahenksizlik ve havasızlığı kendi dirayetsizliğine ve kiyasetsizliğine verir. Huzursuzluk ve anarşi varsa beceriksizliğine, dirayetsizliğine, idraksızlığına verir. Yapımızda manzara budur. Seyyidine Hazreti Ömer başını yere kor. Allah'ım benim günahlarımdan ötürü ümmeti Muhammed'i mahvetme der. Başta olduğu bir dönemde söyler. Hazreti Osman tir tir titrer günahlarından ümmeti Muhammed'in başına gelecek şeylerden ötürü. Başkaları da aynı şekilde hareket eder. Ta bizim devrimize ve zamanımıza kadar. Devran böyle görmüştür hep bizim. Fazilet ve mezaya olursa, insanlar üstün kılıcı şeyler olursa o ise efrada dağıtılır. En küçük hücreden en büyük topluluğa, kitlelere kadar mesele böyledir. Yüce ve yüksek bir aile tasavvur edin. Bundaki meziyet ailenin fertlerine aittir. İyi bir ana vardır. Musalliye bir ana vardır. Her gün seccade alnını 40 defa öpen bir ana vardır. Yüzünden hakikat gamz etmekte. Her an arş-ı azamın etekleriyle birkaç defa yüz yüze gelmekte. Rahman-ı Rahim'in arşının eteklerini her an veya günde 40 defa öpmekte. Münevver bir ana. Ananın bu mehip, bu tatlı, bu iç açıcı havasıyla müteessir. Bu meltemden müteellim evlatlar vardır orada. Duygulu ve hisli evlatlar vardır orada. Ciddi bir tecessüs ve tefahhüs havası içinde annenin ve babanın durumunu kontrol eden evlatlar vardır orada. Evine bağlı, iffetli ve namuslu. Dışta dahi gözü evinde. Hanımına merbut, eve döndüğü zaman dertleşen, birbirlerini derttaş olarak kabul eden bir erkek bir de kadından mürekkep bir aile vardır. İşte bu aile mesut bir ailedir. Ve hadisin ifadesiyle bu yuva cennet köşelerinden bir köşedir. Bu yuvadaki bütün mezaya, bütün fazilet, yuvadaki fertlerin üstün ve yüce olma yolunda olmalarına bağlıdır. Ama bir evde kusur varsa, sukut varsa, o evdeki sukut aile reisine aittir. Hanım söz dinlemiyor, serkeşlik yapıyorsa, efendi idare edememiş demektir. Çocuklar namazsız, niyazsız ise, efendi derdi bilememiş demektir. Derde yanlış muhalecede bulunmuş demektir. Erkeklik ve onun kanunlarına vakıf olamamış demektir. Bir kadını idare edemeyen, hiçbir şey idare edemez demektir. Evinde 2-3 tane çocuğu idare edemeyen, en küçük dairede idare etme kabiliyetinden mahrum demektir. Ya bunlar seçilir sizi idare etmeye kalkarlarsa, ya başınıza musallat olurlarsa, kadınını idare eden aciz insanlar, çocuklarına istikamet vermeden aciz insanlar, ya sevkul ceyş etme durumunda bulunurlarsa, ez kazara, bazı fırtına ve tayfunlar onları alır da en yüksek doruğa çıkarırsa, bir yönüyle onlar irtika etmiş sayarlar kendilerini. Fakat asıl manasıyla ümmeti Muhammed'e musallat keyfiyetini alırlarsa, vay aşağıdaki tebaanın haline, vay aşağıdaki raiyetin haline, evinden kaçan, kadının idare edemeyen, çocuk kaçkını ve kadın kaçkını musallat bir cemaata, beynini ve bazusunu çalışmaz hale getirmiş musallat bir cemaata, binaenaleyh mes'ud bir ailenin temelinde iyi bir aile reisi yatmaktadır. İyi aile reisi o mes'ud aileyi sevk ve idare ediyor. Mes'ud olma yolunda olan, yüce ve yüksek olma yolunda olan fertlerin bir araya gelişi çeşitli güzellikler meydana getirmiş. Ama sukutun temelinde o reis vardır. Büyüteyim meseleyi isterseniz. Bir aşiret, bir kabile reisini alalım ele. Aşiret ve kabilenin muvaffak bir aşiret, mes'ud bir aşiret, bahtiyar bir aşiret olmasını düşünelim. Bu tamamen o aşiretin ailelerine, dolayısıyla fertlerine taksim edilecektir. Ali de faziletlidir, Veli de faziletlidir, Osman da faziletlidir. Aşiret reisi Hasan Ağa'ya verilmeyecektir bunlar. Ama bir aşiret derbeder isem, perişan isem, dilenci isem, kapı kapı dolaşıyor ise, dolaşıp da eli boş dönüyor isem, hizdan-ı haybet içinde bulunuyor ise, onun bütün fezaati, fecaat ve şenaati, milleti adına, aşireti adına denaati, nefsine, kendi dirayetsizliğine, kendi kiyasetsizliğine, idraksızlığına, kavrayışsızlığına, etrafını, kabileleri, aşiretleri bilmeyişine bağlıdır. Büyütelim meseleyi. Bir kale fethediliyor. Bir kumandan sevkulce iş yapıyor. Bir muhasarayı bertaraf ediyor. Çepeçevre kendilerini sarmış düşmanı dağıtıyor. Buradaki muvaffakiyeti tamamen o kumandana vermek şirktir, zulümdür, itisaftır, haddi tecavüzdür. O ordu içinde bulunan bütün askerlerin hissesi vardır, nasibi vardır. Belki oradaki bir çavuş bin kat o kumandandan daha fazla iş görmüştür. Binaenaleyh asıl Allah'ın işi ve fiili olan, Allah'ın yaratması olan bir muzafferiyet ve muvaffakiyeti bazı şahıslara vermek askerin hukukuna tecavüzdür. Öyleyse İstanbul'u fethetme işini sadece Fatih Sultan Mehmet'e vermek Hazreti Allah karşısında hem bir zulümdür hem de bir şirktir. Ulu Batlı Hasan'ın hakkını yemek, Akşemseddin'in hakkını yemek, Çandarlı Halil'in hakkını yemek, Evranos Paşa'nın hakkını yemek ve bunları zayıf Fatih'in sırtına, zayıf sırtına yüklemek demektir. Ama şayet bir yerde bir kumandan askeriyle bozguna uğrarsa, oradaki cürüm ve cinayet onun strateji bilmeyişine atfedilerek onda aranmalıdır. Onun içindir ki Osmanlı padişahı Merzifonlu Kara Mustafa'nın başını kestirir. Daha başka devirlerde başka paşaların aşıp aşıp gittikleri, içine kadar daldıkları, Avrupa'ya giderken Osmanlı ordusunu bozguna uğratan bu Osmanlı paşası padişah tarafından cinayet etmiş sayılarak başı muharebenin olduğu yerlere yakın yerde kesilir, İstanbul'a getirilir. Zira sukut baştakine aittir. Ama yükselme ve terakki bütün milletin efradına aittir. Anladınız mı yapıyı? Bizim yapımız bu. Meseleyi böyle kabul ediyoruz. Ve böylesine taban tavanın içine girmiştir. Daha fazla büyütmeye lüzum var mı? Daha fazla işar-ı işarete lüzum var mı? Mesele şiddeti vüzuğundan iktifa ediyor. Taban tavanın içine girmiş. Böyle bir münasebet içinde Allah karşısında resmi geçide hazır, arz-ı endam etmeye hazır bir millet halinde bulunuyoruz. Cenab-ı Hak bu duyguyla işlerimizi meşbu kılsın. Tabanın tavan içine girmesini, bir anarşi, bir nizamsızlık şeklinde de düşünmemek lazım. Belli noktalara dikkatinizi istirham ediyorum. Bir huzursuzluk, bir keşmekeşlik şeklinde kabul etmemek lazım. Taban, bir kul halinde, kapı kulu halinde her mesele karşısında samit infaliyle baka kalmayacak. Tavanda zulüm ve itisaflarını devam ettirip baskı yapmayacak. Elde ettiği imkanları baskı unsuru olarak kullanmayacak. Tabiri değiştireyim, maddi manevi ihraz ettiği mevkii kendi raiyat ve tebaasına karşı baskı unsuru olarak kullanmayacak. Belki seyyidül kavmi hadimuhum fehvasınca, taban daima kendisini aşağıya hizmet eden bir hizmetçi şeklinde kabul edecek. Hele milletten aldığı maaşla kendi milletine hizmet etmeyi düşündükçe, kalbini yitirmemiş de, vicdanını kaybetmemiş de, hacaletten iki büklüm olacak, var mı benden daha alçak, milletime hizmet edeyim diye başına geçtim, ama milletimin sırtından geçiniyorum diye, yer yer iki büklüm olacak. Onun için Hazreti Ebubekir gibi artırdığı şeyleri karın doyurduktan başka yeniden milletine iade edecek, milletimin olsun diyecek. Ve Hazreti Ömer gibi harıl harıl dünyanın mameleki İslam hazinesi içine attığı dönemde maili inhidam duvarlı binanın içinde oturacak. Ve Seyyidina Ömer İbni Abdülaziz gibi bir senedeki geliri Türkiye'nin 30 senelik bütçesine denk olduğu dönemde, zekat ve sadaka alacak tek fakirin kalmadığı bir dönemde, vefat ederken sırtında sadece tek gömlek bulunacak, değiştirip yıkama imkanını bulamayacaklardır. İki büklüm olacak milleti karşısında, hacalet ve mahcubiyetinden. Kaldı ki böyle bir insan, elde ettiği şeyleri milletine, aşağıya aile reisinden alın büyüğüne kadar, aşağıya zulüm, itisaf ve istibdat unsuru olarak kullansın da onları etsin. Seyyidül kavmi hadimuhum. Muvakkaten millete hizmet işini tekeffül etmiş, taahhüt etmiş. Samimiyet ve hüsnü niyetle yapacak. Yer yer milletinin karşısına çıkacak. Arzu ediyorsanız ben iade ediyorum. İçinizden bir başkasını intihap ediniz. Zira ben bıktım bu işi götüremeyeceğim diyecek. Yine Ebu Bekir gibi, Ömer gibi, Osman gibi, Ali gibi, Ömer bin Abdülaziz gibi, yer yer kendisini azledecek Osmanlı hünkârları gibi, hükümdarları gibi. Aşağıda bu işte kul ve köle olmayacak. Kapı kulu olma durumunda olmayacak. Belki yukarıya karşı vazifesini müdrik olacak. Ne yapılması gerektiğini bilecek. Binaenaleyh tabanı tavanın içine girmemiş, taban tavanda yerini almamış bir topluluk talihsizdir. Tabiri değiştireyim. Tavanın kusurlarını görüp de ikaz etme cesaretini kendisinde göremeyen bir milletin efradı talihsizdir, bedbahtır. Ve tabanın raiyetin içine girmeyen, onların hissiyatını dinlemeyen, sinelerine kulak vermeyen, ikazlarına kulak asmayan baştaki de talihsizdir. Talihli dönemde iki şey iç içe girmiştir. O ona kulak kesilmiş, o da ona kulak kesilmiştir. Halk baştakini dinlemekte, baştaki de halkı dinlemektedir. Seyyidina Hazreti Ömer radıyallahu teâlâ hazretleri, Mescid-i Nebevi'de hutbe irad ediyor. Cemaat içinde her seviyede insan bulunuyor. Hazreti Ömer tam kendini sevdirdiği gönüllere taht kurduğu bir dönemde, tam kendini sevdirdiği ve gönüllere taht kurduğu bir dönemde hutbe irad ediyor. Cemaatin dikkatini çekmek için biz nasıl muhterem Müslümanlar, dikkat edin, agah ve mütenebbih olun, kendinize gelin, geçmişinize bakın, geleceğinize dikkat edin diye cemaate tembihte bulunuyoruz. O da cemaate tembihte bulunuyor. Cemaat dinleyin, bana kulak verin, söylediğim şeyleri iyi belleyin. Birdenbire Ömer'in sesini bastıracak bir ses yükseliyor. Sesin yükseldiği yere gözler dikilince eğri kılıcı üzerine kollarından iplikler sarkan bir fakir Arap'ın kılıcı üzerine dikilmiş Ömer'e karşı şöyle haykırdığı duyuluyor. Hayır ya Ömer, ne dinliyoruz ne de söylediğin şeyleri belleme niyetindeyiz. Biraz daha dikkat edince tanıyorlar. Bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in Mevlası, bu Selman-ı Farisi, bu Hazreti Ömer'in gözdesi, devri Ömer'i de bir yerde vali olan Selman-ı Farisi, vilayet vazifesini valiliği daha üzerine almadan Mescid-i Nebevi'de Halife-i Ruh-i Zemin'i dinliyor. Ve onu dinlerken dinlemeyeceğim diye itiraz ediyor. Esbabını açıklar mısın, niçin dinlemeyeceksin? Ya Ömer, dün Beytülmal'den herkese kumaş dağıttın. Bana da bir kumaş verdin. Beni de sabikun evvelinden saydın, bana da bir kumaş verdin. Kendin de bir kumaş aldın. Ben eve götürdüm. Hanıma verdim. Bana bir gömlek dik dedim bunu. Enini ölçtü, uzununu ölçtü, bana gömlek çıkmadı. Görüyorum ki sen aldığın kumaşı rahatlıkla sana bir gömlek yapmışsın. Sen demek zulmettin. Raiyetinden fazla aldın. Ben şu Allah Resulü'nün mescidinde nasıl seni dinlerim diyor. Talihli râi, talihli emir, talihli halife, raiyetinin içinde, tefa kendisini uyarabilecek mevkide, o kadar yakın ki kendisine istikamet verecek bütün sözleri duyuyor, pusulaları görüyor, müşirlere nigehban bulunuyor. Tebessüm ediyor Ömer. Tebaasını, raiyetini bulunca tebessüm ediyor, biz kocunuruz. Oğluna sesleniyor, Abdullah evladım, gömleğin hikayesini anlat. Camide millet hutbe dinleyeceği yerde gömlek hikayesi dinliyor. Evet diyor, cemaat şahit olun ki babam bir parça kumaş getirdi. Bir parça da bana hisse düşmüştü. Onunki ona gömlek olmadı, yetmedi. Benimki de bana olmadı. Benim hissemi babama verdim. İkisini bir araya getirdi. Bir gömlek yaptı. Sırtındaki gömlek işte bu gömlektir. Daha kılıca dayanıp ayakta duran adam oturmamıştır. Bu defa sesi daha tatlı yükseliyor. Konuş Ömer diyor. Konuş şimdi dinliyorum diyor. Rai raiyetin içine bu kadar girmiş. Alttan gelecek sesleri duyma mevkiindedir. Halk hakkında ne düşünüyor onu çok merak etmektedir. Sinelere taht kurmuş ve kendisini sevdirmiştir. O rahatlıkla seslenebilir. Cemaat, layık olmadığım halde bir mevkiye getirildim. Ben bunun arkasında değildim. Şayet ben bu işte kaldığım müddetçe eğrilirsem ne yaparsınız? Öbür köşeden bir eğri kılıçlı kılıcın üzerine doğruluyor. Ya Ömer merak etme, eğrilirsen bu kılıçlarla seni düzeltmesini biliriz diyor. Aşağıya iniyor Ömer. Minberin önünde secdeye kapanıyor. Allah'ım sana hamd ve sena ederim. Ömer eğildiği zaman onu düzeltecek insanlar var içinde diyor. Talihli emir, talihli halife, talihli teb'a, talihli raiyet, iç içe girmiş, kaymak bağlamamış bir süt gibi, her tarafında lezzet, her tarafında halavet, her tarafında bir tatlılık hüküm ferman. olmuş şeyler bunlar. Ümniyada kuruntulardan, ütopik dünyalardan bahsetmiyorum. Kendi yapımızın tercümesini size getiriyorum. Perişan ifadelerimle buna tercüman olabiliyorsam kendimi talihli sayacağım. Ve bu işe kimse talib-i ragip değildi. Kulak verip söz sultanından dinledikleri sözler içlerine yer etmişti de bu mevzuda tam muvazeneli hareket ediyorlardı. Hazreti Osman Seyyidina şehit olduğu zaman Hazreti Ali'yi zorla halife yapmışlardı. Ellerinden tutup götürmüş bir yere oturtmuşlardı. Zorla elini çekmişlerdi. Sana biat ediyoruz demişlerdi, zorla biat etmişlerdi. Ben halife olamam diyordu. Halife Ebu Bekir'di, Ömer'di, Osman'dı, ben olamam diyordu. Kaçıyordu bu meseleden. Seyyidina Hazreti Hasan, çok haksız bir cemaat, çok haksız bir zalim karşısında, sırf mümin kanı dökülmesin diye hilafet hakkından feragat ediyordu. Senelerce evvel, Resul-i Ekrem'in yanında minberde, minnacık ve nurani bir çocuk, Allah Resulü onun için şöyle buyurur, Hasan bana benzer buyurur. Evet, Hasan ona benziyordu. Sergüzeşti hayatıyla bu benzemenin hakkını verdi. Benim şu yavrum var ya, bu efendi var ya, şubban-ı ehli cennetten bu delikanlı var ya, ümmetim arasında iki cemaat fitne çıkardığı zaman bu sulha vesile olacaktır. Efendi oğlu efendidir diye alkışlayacaktır. Aradan 30-40 sene geçtikten sonra Seyyidina Hazreti Hasan, sulh-u umuminin temini için hilafetten sarf-ı nazar edecek, kaçacaktır o işten. Yapının manası budur, bizim yapının manası. Sahabe-i kiramdan Zübeyr bin Avvam'ı Hazreti Ömer çağırdı. Sevkulce iş kabiliyetin vardır. Resul-i Ekrem devrinde bazı seriyelerin başında bulundun. Gözü pek ve mert insansın. Anan da öyleydi, Safiye de öyleydi. Seni bir birliğin başına kumandan yapmak isterim. İki büklüm olarak nedir halife-i ruh-i zemine? Ya Ömer, beni bağışla, mazur gör. Hep Resul-i Ekrem devrinde bir nefer olarak savaştım. Bir nefer olarak gitmek istiyorum. Aşere-i mübeşşereden, Allah Resulü'nün halazadesiyim. Halasının oğlum, Hazreti Ebu Bekir'in damadı, Esma'nın kocası, Urve ve Abdullah İbni Zübeyr'in babaları, bu şehnişah, bu şah, ben bir onbaşı bile olmak istemem diyor. Ben bir nefer olarak savaşmak isterim, yapı bu. Hırs yok, tamah yok, oraya göz dikme yok, onu bir külfet kabul etme var. Hazreti Ömer, İran'a karşı savaşan İslam ordularının başına kumandan araştırıyor. Aklına Numan İbni Mukarrin geliyor. Numan İbni Mukarrin bir vazifede değilse mescitte ibadet-ü taattadır. Mescide geliyor, o Allah Resulü'nün namaz kıldığı yerde, onun yokluğunu içinde derin derin hissederek, kırık kalbiyle, münkesir haliyle ibadet etmekte. Halife arkasında durur bekler. Namazda selam verip ayrılınca yanına sokulur. Numan der, sana bir vazife vermek istiyorum. Halifenin durumunu görüyor musunuz? Mescitte kumandan arıyor. Sana bir vazife vermek istiyorum. Ey Allah'ın peygamberinin halifesi! Eğer imaret tevdi edeceksen, müsaade buyurursan kabul etmeyeceğim bunu. Eğer neticesi şehitlik olacak bir şey vereceksen bana, baş göz üstüne kabul ederim bunu. Ben sana kumandanlık vereceğim. İran'a karşı savaşan orduların başına gönderiyorum. Numan İbni Mukarrin gider, İran'a karşı savaşır. Birkaç muvaffakiyetten sonra şehadet haberi Hazreti Ömer'e gelince, minberde bir çocuk gibi hıçkıra hıçkıra ağlar. Numan İbni Mukarrin gibi kumandan bulsak da tayin etsek de. Bu bir meziyet ve bir fazilettir. Müminde de olsa fazilettir, başkasında da olsa fazilettir. Romalılar uzun seneler Kartacalılara karşı savaşırlar. Ve bu savaşların pek çoğunda Senzor Katon diye bir zamanlar ahlak nazırlığı yapan bir isim, Roma'nın parlamentosunda vazife gören bir isim, Roma ordularının başına geçer, orduları sevk eder, Kartacalılara karşı muvaffak ve muzaffer zaferler verir, muzaffer olarak harp eder ve sonra muvaffak ve muzaffer bir kumandan olarak Roma'ya döner. Asker Halit gibi kendisini sevmektedir. Asker arkasındadır. Ama milletine bir vazife yapmıştır. Roma hükümdarı kral kendisini tebrik için elini uzatınca, tarih yazıyor bunu. O başkumandanlık tacını kralına takdim eder. Muhteşem ve muhterem hükümdarım, ben milletime karşı bir vazife yaptım. Milletimin muhtaç olduğu bir dönemde milletimin imdadına koştum. Ben aslında bir reçber çocuğuyum. Vazifemi yaptım. Semeresini yemek istemem. Nasıl vefa sayarım? Nasıl milletperverlik sayarım? Nasıl sayarım ki ben zaferlerimin kaidesi üzerinde putlaşayım? Sonra milletimi sömüreyim. İstemem ve bu alçaklığa tahammül edemem. Müsaade buyurursanız vazifemi yaptım, köyüme dönüyorum. Kaç defa köyünden çağrılır, kaç defa başkumandanlık atı verilir, kaç defa yanına seyis katılır, kumandanlık tacı başına konur, konur da muzaffer kumandan olarak Roma'ya dönünce her şeyi verir, köyüne döner. Fazilet kimde olursa olsun fazilettir, meziyet kimde olursa olsun meziyettir. Roma tarihinde biri varsa bizde binlercesi var ve bizim yapımız bundan mensuçtur. Taban olmaya herkes arzulu ve iştiyaklı. Bu duyguyu Allah içimize koysun inşallahü teala. Hırsı içimizden silsin. Duygu ve düşüncenize tercüman olayım. Memleketimiz Allah refah ve saadete kavuştursun. Sultanlar gibi hayat yaşama imkanını bahşetsin. Sağdan ve soldan menabi servet harıl harıl memleketimize aksın. Maddi, manevi, iktisadi ve ticari Cenab-ı Hak bu tür refahı bahşeylesin. Ama benim gibi düşünen cemaat o zaman isterse bizi belediyeye çöpçü yapsın. İşte bu duyguyu içimize koysun. Bizim gibi düşünen, bizim gibi memleketini kurtarmaya can ve aşkıyla çırpınan, memleketine karşılıksız nefsten başka aklından bir şey geçirmeyen fertler bulunduktan sonra bana olmasın da ona olsun, bu Allah Resulü'nün emridir. Bu mevzuda hırs gösterme, şeytana kapılma demektir. Senden başka müminin bulunmadığı yerde müminlere ait bir vazifeyi tekeffül etme vazife olsa bile başka müminlerin bulunduğu yerde ortaya çıkman, başka fazilet ve faziletlerinin bulunduğu yerde faziletli gibi arz-ı didar etmen hırsın ifadesidir. Açık gözlülüğün ifadesidir. İstismar duygusuyla meşbu bulunmanın ifadesidir. Ve sahabi yolunda olmamanın, sırat-ı müstakimi kaybetmiş bulunmanın, kelimenin tam manasıyla şaşkınlığın ifadesidir. Seyyidina Yusuf aleyhisselam, Mısır'da bir vazifeye talip olmuştu ama kendinden başka mümin yoktu. Ebu Bekir vazifeden kaçıyordu, zira kendinden başka bu işi götürecekler vardı. Ömer kaçıyordu, zira kendinden başka götürecekler vardı. Ali içtinap ve tevekkü ediyordu, kendinden başka götürecekler vardı. Muvazeneyi böyle anlamamız lazım. Meseleyi bu zaviyeden ele almamız lazım. Ben şu girizgâhtan girdim. Tavan tabanın içine girmiştir bizim yapımızdan. İçli dışlı olma vardır. Üste çıkma, üste çıkmış olmayı baskı unsuru olarak kullanmadan çok uzaktır. Ve bu maddidir ve manevidir. Bizde bir ruhbaniyet, bir kilise hakimiyeti yoktur. İnsanla Allah'ın arasına girebilecek vasıtalar yoktur. cehennemin kapısını mühürleme ve cennetin kapısını açma yoktur. Bu kimsenin elinde değildir. Sadece bu Allah'ın elindedir. Sahabe-i kiramdan birisi vefat eder. Efendimizin yanında bir kadın ne mutlu sana cennete girdin der ona. Kadın böyle bir sözü söylemede belki haklıdır bir bakıma. Zira o sahabi hayatının son anına kadar faziletli yaşamıştır. Efendimiz'e bağlılık içinde yaşamıştır. Vefat ederken onun gözünün önünde vefat etmiştir. Nebiler nebisi belki gözyaşlarıyla yüzünü gözünü yıkamıştır. Eliyle gazetmiştir. Mezarına beraber gitmiştir. Kadın bütün bu olup bitenleri görünce ne mutlu sana cennete gittin demiştir. Allah Resulü ne biliyorsun? Ben peygamberim onun cennete gittiğini bilmiyorum. Ne biliyorsun buyurmuştur. Zira cennetin anahtarı Allah'ın elindedir. Cehenneme mühür vurma işi de Allah'a aittir. Onun içindir ki yapımızda ulvi ve mukaddes duyguların istismar edilmesi suretiyle başkalarının vicdanına baskı yapma da bahis mevzu değildir. Burada istidradi olarak bir şey arz edeceğim. Mevzumla alakası yoktur benim. Teokrasiden kocunanlar var. Ve teokrasiyle İslam'a yani bize 14 asırlık yapımıza dil uzatanlardanlar da var. Her ikisi de bir hamakatin kurbanı. Teokrasi sözünden kocunanlar bir hamakatin kurbanıdırlar. Zira bizde hiçbir zaman ruhbanlığın sultan ve hükümranlığı bahis mevzu olmamıştır. Hiçbir zaman cennet satan ve cehennemi mühürleyen bir idare bahis mevzu olmamıştır. Ömer herkesten daha mücrim saymıştır kendini. Hazreti Fatih de öyle saymıştır. Osman herkesten mücrim saymıştır kendini. Hazreti Yavuz da öyle saymıştır, mücrimim demiştir. Hocasının çamurlu cübbesine bağlamıştır. Veya hocasının çamurunu taşıyan çamurlu cübbeye bağlamıştır her şeyi. Teokrasi yoktur bizden. Cemaatimize, şu vatanın evladına teokratik idare deyip tecavüzde bulunan hamakatini, ahmaklığını isar etmiş oluyor. Kilise idaresini bu memlekete ikame etmek isteyen bir deli yoktur. Bağışlayın bir zırdeli yoktur. Havra idaresini getirmek isteyen bir zırdeli yoktur. Terminolojiden habersiz nadanlar ve cahiller, aile kaçkınları, kadın idare edememiş zavallılar, kelime keşmekeşliği ve anarşisi içinde ne dediğini bilmeyen mefhumlardan, kavramlardan mahrum nadanlar. Bir de bundan kocunanlar var. Niçin rahatsız oluyorsunuz? O ben değilim. O hedef ben değilim. Ama bunu diyenler, mukaddesime küfretmek için diyorsam, Allah'ımı tezyif için söylüyorsam, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme her şeyiyle, ahkamıyla, bütün mevcudiyetiyle, temsil ettiği şahsi manevisiyle, tezyife ve istihzaya kalkışıyorsa, zaten baş aşağı gitmiş, فَالْاَنْعَامِ بَلْهُمْ اَطَلْ Hayvandan daha aşağı bir mahluk derekesine düşmüştü. Böylesine haşerat-ı mısırranın sözünden ve davranışından müteessir olmak kârı akıl değildir. Binaenaleyh, istidradi olarak arz ettiğim Musa'da tekrar dikkatinizi istirham ediyorum. Biz de hiçbir zaman muhterem duygularımızın istismar edilmesi bahis mevzu olmamış, o yolla üzerimize sulta kurulmamış, aksine dinde ve diyanette ileri gittikçe biz mütevazi olmuşuz. Büyüklerimiz kendilerini teba ve raiyetin hizmetçisi saymış, kalkmış onlara hizmet etmişlerdir. Dolayısıyla arz etmiş oldum bunu. Mevzumuzda pek münasebeti yoktur, dolayısıyla arz etmiş oldum. Asıl size mevzu olarak getirdiğimiz şey, topyekün bir cemaatin aşağıdan yukarıya kadar iç içe girmesi, adeta kaynaşması ve böyle bir cemaat bütün fertleri haberdar olmadan, nigahban bulunmadan o cemaat içinde ciddi hiçbir şeyin yapılmaması, başındaki nebi bile olsan, ciddi hiçbir şeyin yapılmaması, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gökten gelen vahyi ile müeyyed. Bununla beraber her meselesini halka mal etme yolunu tutmuştur. Bedir'e ordusuyla beraber gidiyor. Bedir'de askerini konduracak, askerini yerleştirecek yeri hazırlarken, düşünürken Hubab İbni Münzir ile istişare ediyor. Ya Resulallah, vahyiyle orduyu buraya getirdin, yerleştirdin ise şayet ona bir şey diyemem. Ama iştihat buyurdu iseniz şayet, müsaade buyurursanız kanaatimi izhar edeyim. Buraya değil de falan noktaya yerleştirme daha mühimdir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, halkın içinde alâ meleyin nas, Hubab İbni Münzir ile meşveret ettikten sonra ordusunun yerini değiştiriyor da Bedir kuyusunun başına getiriyor. Ve ashabına bunda isabet olduğunu gösteriyor. Esirler hakkında yapılacak muamelede Ebu Bekir Ömer istişare ediyorlar. Hazreti Ömer'in rey istikametinde ayet geliyor. Ve Hazreti Ömer yanlarına döndüğü zaman hem Efendimiz'i hem de Hazreti Ebu Bekir'i ağlar buluyor. O da ağlamaya duruyor. Ya Resulallah niçin ağlıyorsunuz? Söyleyin ben de ağlayayım. Biz iştihad ettik, meşveret ettik, hüküm verdik. Sen de kanaatini beyan etmiştin, onu tutmadık. Halbuki şimdi ayet nazil oldu. Senin kanaatin istikametinde diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü meşveret ediyor. Uhud'a çıkmadan evvel meşveret ediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Meşverete ihtiyacı yoktu. Ama o tebaanın raiyetin içindeydi. Her meselenin cemaate mal olmasını düşünüyordu. Çok ileri seviyede demokrasi diyorlar ya, onun verasının verasının verasının verasında, onu en iptidai bir idare şekli haline getirecek kadar göklerin üstünde ve çok yüce, bütün halka mal edecek şekilde en makul kararlar istinbat etme yolunu araştıran Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem, böylesine halkın içinde ve umumi durumunu halka karşı vesile istibdat yapmıyordu. Kendinden sonrakiler de yapmadılar bunu. Böyle bir yola tevessül etmediler. Bu hava ile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu havasıyla bir cemaat, cemaatta bir şuur teşekkül etti. İşte bu şuur idi ki Hazreti Ömer'in Numan İbni Mukarri'nin arkasından koşturuyordu. Git mescitte kendine kumandan ara diyordu. Secde etmeyenden hayır olmaz diyordu. Onu mescitte ara, zira şehit olmak için kalbi heyecan ve helecan içindedir. Kanını akıtmak için, uçup uçup cennete varmak için helecan ve heyecan duymaktadır. Gidiyor mescitte arıyordu kumandan mı? Bu şuur onda bu düşünceyi meydana getirmişti. Muhterem Müslümanlar, buraya kadar meseleyi uzattım. Hulase edeyim, dağıttığım şeyleri toparlamaya çalışayım. Bu cemaati arz ederken, içli ve dışlı olmuş bu cemaati arz ederken, kumandanı neferin yanında, idarecisini halkın yanında görüyoruz. Aşağı gibi görünen şeylerin, aşağı gibi görünen insanların, onlarda bu aşağılık duygusunun tamamen eridiğini ve yok olduğunu müşahede ediyoruz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin talimi ve icraatı içinde, meydana getirmesi içinde buna bütün bir tarih boyunca şahit oluyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Zeyd ibn-i Harise'yi bir yere göndereceği en nadide ordusuna kumandan tayin ediyor. Sabıkuni evvelin var. Bu ordunun içinde Halidler de var, Hazreti Aliler de var, daha başkaları da var, Cafer İbni Ebi Talipler de var. Ama orduya başkumandan olarak siyah saçlı, zenci saçları kıvırcık bir Habeşi'yi tayin ediyor. Zeyd İbni Harise'yi tayin ediyor. Aradan seneler geçtikten sonra yine aynı yere göndereceği bir ordunun başına 18-20 yaşında onun oğlu Üsame bin Zeyd'i tayin ediyor. Ayağının ucuyla, elinin tersiyle İnsanlar içinde zenciye bakışı yıkıyor. Gerçek faziletin gönülde olduğuna dikkati çekiyor. Kendisi bizzat bunu yapıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. O bunu tayin ettiği için, bunu mukaddes bir mesele ve bu teklifi mukaddes bir emir olarak kabul eden Seyyidina Hazreti Ebu Bekir, Efendimiz'den sonra halife olunca, bu 18-20 yaşındaki kumandanın yanında feyabanı tepmeye çalışıyor. Kumandan atın üstünde, o atın zimamını tutmuş, kumandanın yanında gidiyor. Hazreti Ebu Bekir halife, Resul-i Ekrem vefat ettikten sonra, o ordu ise daha Resul-i Ekrem hayattayken hazırlanmış ve başına Üsame bin Zeyd tayin edilmişti. Hazreti Ebu Bekir'e ders vermek, ikaz etmek isteyenler oldu. Ey Allah'ın peygamberinin halifesi, Üsame ordusunu gönderme. İrtidat hadiseleri olabilir ve oluyor. Medine'ye hücum edebilirler. O Allah Resulü'nün ortaya attığı bu şeye tepeden tırnağa saygıyla doludur. Eğer dağlardan aslanların, kurtların, yılanların, çıyanların bana hücum edeceğini bilsem, Allah Resulü'nün hazırlayıp yola koyduğu şu orduyu ben göndereceğim onun istediği istikamete. Evvela emre, Allah Resulü'nün emrine teslimiyette, inkiyatta bir incelik vardır ki onu kavramıştır. Saniyen, bu orduya serdarlık yapan, bu genç serdarın atının yanında yaya yürür. Genç serdar ezilmekten, iki büklüm olmaktadır. Ya halifete Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, imma en terkebe ve imma en enzile kema kal. Ya sen bineceksin veya ben ineceğim attan. La vallahi la tenzil ve vallahi la erkebu ebeden. Ma aleyye en ugabbire kademeyye fi sebilillahi sa'aten. Hayır, Allah'a yemin ederim ki, ne sen attan ineceksin ne de o ata ben bineceğim. Ne var ben de Allah yolunda ayaklarımı toza boyamayayım, bulamayayım. Bırak bir parça benim de ayaklarım Allah yolunda toz içinde olsun diyecektir. Allah Resulü'nün arkada bıraktığı mukaddeslere, muhteremlere, içi saygı dolu bu hava içinde hareket edecektir. Ve Üsame bir esirin oğlu, siyahi bir insanın oğlu, eşrafı sevk ve idare edebilecek durumda bir orduyu alıp götürecektir. Bundan da anlıyoruz ki, yapımızda aristokrasinin hükümranlığı ve hakimiyeti bahis mevzu değil. Eşraf hükmetmemekte, belki liyakatlar hükmetmekte, kafası kadar kalbi olan, vicdanı nurlu olan, içi aydın olan, kafası işleyen ve dünyayı bilen kim ise, o hükmedecek, o sevk edecektir. Liyakatlar başta bulunacaktır. Yapımızda iş bu şekilde manasını ve tonunu bulmaktadır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu davranış ve bu fiiliyle bunu getiriyor. Ve bizim hayatımızda tatlı bir dönemin kapısını açıyor. Bir hususa dikkatinizi rica edeceğim. Bu mevzuda ciddi bir hazırlık yapmayı da düşünüyordum. Büyük mevali diye, Mevla olarak esirken hürriyete kavuşmuş, Efendi'nin himayesinde yetişmiş ve bizlere sultan olmuş çok büyük miştarlar var. Hadis ilminde, tefsir ilminde, sevk ve idare durumunda bunları görüyoruz. Bunları bir araya getirip ilmi seviyede arz etmeyi düşünüyordum. Fakat şu anda hatırıma gelenleri arz edeceğim. Resul-i Ekrem'in açtığı bu yücelme ve yükselme kapısından, esirken, hürriyetini kaybetmişken, hürriyete kavuşup bize sultan olan niceleri menfez bulup da yükselmişlerdir. Açılan kapıdan. Diğer bir tabirle arz edeyim. Liyakatlar inkişaf etme imkanını bulmuşlardır. Önleri alınmamıştır onların. İşte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in Mevlası Zeyd ibn-i Harise. Hürriyete kavuşur, bir kumandan olduğu liyakatını gösterir. İşte Selman-ı Farisi Allah Resulü'nün azatlısı. Hürriyete kavuşur, maddi ve manevi sultan olduğunu, sultanımız olduğunu gösterir. İşte Hazreti Ebu Bekir'in Mevlası Bilal-i Habeşi hürriyete kavuşur, sultan olduğunu gösterir. İşte Hazreti İbn Abbas'ın Mevlası Küreyb ve İkrimem. İlimde Buhari ve Müslimlerden çok evvel, ilmi tedvin eden insanlar arasında sultanımız olduklarını gösterirler. İşte İbni Ömer'in Mevlası Nafi İbni Mercane. O da bir esirdir, hürriyete kavuşur. İbni Ömer sayesinde İmam Malik gibi Darül Hicret'in imamı, hükümdarların ayağına gittiği zat Nafi'nin karşısında el pençe divan durur, Allah Resulü'nü öğrenmeye çalışır. Bir esirdir. İşte Basra'da Hasan Basri mevaliden bir zattır. Hürriyete kavuşmuş ve sultan olmuş, ehlullah'a sultan olmuş, erbab-ı ilme sultan olmuş bir insandır. İşte Mekke-i Mükerreme'de Mücahid İbn-i Cebir, o İbn Abbas'ın birinci talebesi ve bugüne kadar tefsiri intikal eden elimize geçen büyük müfessir, bir esirdir aslı. İşte Mekke'nin o küçük burunlu, kıvırcık saçlı, bütün hadis imamlarını karşısında toplayıp, ciddi vakar ve heybeti karşısında herkesin dilini yutturan Ata İbni Ebi Rebah, bu da bir esirdir, mevaliden bir zattır. Bunun gibi daha niceleri vardır ve bunlar içinde o günden bugüne arkasında koşan binlerce cemaat ve milletin kendisini imam kabul ettiği Ebu Hanife de mevalidendir. O da esasen bir esirdir, hürriyete kavuşmuştur ve bütün Hanifi mezhebine Numan İbni Sabit bir sultan olmuştur. Zira ona Mevla Beni Teymillah derler. Teym oğullarının mevalisindendir. Hürriyete kavuşmuş mevaliden bir tanesi de odur. 40 sene yatsının abdestiyle sabah namazını kılan, tabi'in imamlarına ders veren, hükümdarlar kapısına koştuğu Tavus İbni Keysan, Mekke'nin alimi, bu da mevaliden bir zattır. Resul-i Ekrem'in eliyle açtığı kapıdan büyük istidatlar yükselme imkanını bulmuşlardır. Bürokrasinin bulunmadığı yerden, acayip tedrisat sisteminin istidatları köreltmediği bir yerden, böylesine istidatlar şadırvanların temiz güvercinleri gibi Resul-i Ekrem'in verdiği ders sayesinde insanlığa sultan olma durumunu ihraz etmişlerdir. Mübalağasız arz edeceğim. 2. ve 3. asırdan bütün tefsir imamlarının başında, hadis imamlarının başında, fıkıh imamlarının başında %80 mevali görürüz. %80 ya babası ya kendisi esir hürriyete kavuşmuş. Sahabi ve tabiinden ders almış ve sonra bizlere sultan olmuş. Zeyd ibn Harise ile, Bilal-i Habeşi ile, Selman-ı Faris ile, Habbab ibn Arat ile başlayan bu esirlerden sultanlar olma dönemi ve bezmi 3-4 asır devam etmiş insanlığa nur efşan olmuşlardır. Cenab-ı Vacib-ül Vücud ve Tekaddes Hazretleri yollarında açtıkları feyizli yolda mütenevviren Resulullah'a vasıl olmaya bizleri muvaffak eylesin. Lillahi Teala el-Fatiha. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ وَمَا تَوْفِيقِي وَلَا اعْتِصَامِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا نَظِيرَ لَهُ وَلَا مِثَالَ لَهُ الَّذِي لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْهِ كما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم ذنبه ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق إلى لنا من نوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. Muhterem Müslümanlar, inayeti ilahinin, lütfu ilahinin sizinle beraber olacağı bir yolu araştırınız. Havl ve kuvvet kendisine ait olan Hazreti Allah'ın size müzahir olacağı, muin olacağı yolu araştırınız. Bütün desteklerinize, kaidelerinize bedel, yetecek, artacak, kafi ve vafi kuvveti bulma, kudreti bulma yolunu araştırın. Zayıflar karşısında sizi serfurudan kurtaracak, kula kul olma zilletinden halat edecek, dilenciliğinize son verecek yolu araştırın. O gani-i mutlak, kavi-i mutlak, Halık-ı mutlak, Hadi-i mutlak, Hazreti Allah ve O'nun yoludur. Her meseleniz rahatlıkla halledilecek, çözülmüyor ve çözülmez gördüğünüz şeylerin sıraya girip teker teker çözülecek, her çözülüş içinize inşirah getirecektir. Netice itibariyle her şey kendisine bağlı ve dayalı bulunduğu için, kime müracaat ederseniz ediniz, son sözü o söyleyecek, hükmü o verecek, sikkeyi o kesecek, ferman ondan çıkacak. Ona dayanmadan, o konuşmadan ve taraf-ı uluhiyetinden ferman ısrar edilmeden, kime ve nereye müracaat ederseniz ediniz, cevabı sevap alamayacak, haybet ve husran içinde, başı açık ve yalın ayak hayallerinizle geriye döneceksiniz. Allah'a itimat edin, mahiyetine girin. İhsan sırrıyla Allah'a dehalet edin. İçinizi ve dışınızı mamur kılsın. Sizi yükselsin. Mezelletten halas eylesin. Keşmekeşliklerinize son versin. Fikri ve ruhi anarşiyi durdursun. Her şeyin kilit ve anahtarı elinde olan Allah, her şeyin hazineleri yanında olan Allah, göklere ve yere fermanını geçiren, bir kitap sayfası gibi onları açıp kapayan Allah, soluklarınızı duyan, kalbinize derman veren, iç aleminize fer ihsan eden Hazreti Allah, her şeyinizde mevcudiyetini size hissettiren Hazreti Allah, ayar kapısında dolaşmadan sizi almak, kendine teveccüh ettirmek için her solukta bin bir hadise ve hadiselerin tarrakalarıyla mevcudiyetini size duyuruyor. Hakiki saadetli bir cemaatin saadeti de buna bağlıdır. Gönül hakimiyetine, gönülde hakimiyete, kalbi hayatın genişlemesine, büyümesine, maddi ve cismani hayatımıza hükmetmesine, için dışa galebe çalmasına, kalbin cesedi yutmasına, ruhun dış aleme eşbaha hükmetmesine, her şey ona bağlı. Bir iç büyümesine ve bu utlaşmasına bağlı. İhsan sırrı bu. Allah'ı bilme bu. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı tanıma bu. Muvaffakiyete giden yol buradan geçer. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın icraat kaideleri bundan ibarettir. Yükselttiği umranlar bu kaideler üzerinde yükselmiş, yükselttiği cemaat bu kaideler üzerinde yükselmiştir. Ömer ne derece mekafet içinde, nasıl Allah'a karşı saygıyla dolu, bin bir misalin nesçettiği misallerde kaç defa dinlediniz? Hazreti Osman ne kadar saygılı, Hazreti Ali ne kadar ihtiram içinde, Hazreti Ebu Bekir bu mevzuda ne kadar ince ve ne kadar titriyor korkusundan. Aynen öyle de, evin en ücra yerinde kadınlara kadar dal budak uzatmış, onları içine almış. Bütün bir aileyi, bütün bir cemaati aynı şekilde aynı saygı sarmış. Bir cemaat, saygılı cemaat haline gelmiş. Medeni olmaya namzet, müterakki olmaya namzet, yeni bir devir açmaya namzet, köhne devirleri kapamaya namzet bir cemaat haline gelmiş. Misalini Hazreti Ömer'den, başka bir tarihle İbni Ömer'den arz edeyim. Şimdiye kadar birkaç defa bu misal arz ettiğimi hatırlıyorum. Seyyidina Hazreti Ömer, seba ve raiyetin nabzını yoklar, Allah'la münasebetlerini ölçer ve ona göre cemaatinin, topluluğunun sıhhatına hükmeder. Topluluk sıhhatlı mı değil mi? Bir hekim-i azik edasıyla nabzı yoklar, cemaatin nabzını yoklar. Mesuliyet duygusu diye nabız atıyorsa cemaat sıhhatlı demektir. İç derinse cemaat sıhhatlı demektir. Alınlar secdeyle yıkanıyorsa cemaat sıhhatlı demektir. Gecenin yanaklarında teheccüd gamzesi varsa cemaat sıhhatlı demektir. İç dıştan parlak ve muhteşemse cemaat sıhhatlı demektir. Cemaatin nabzını yokluyor. Diğer bir tarikte vakaya şahit olan Sufyan'ın ifadesine göre İbni Ömer'dir. Badiyede koyun güden bir çoban. Simasına bakıldığı zaman 10-12 yaşındaki bu çocuk simasına bakıldığı zaman her tarafından Allah'a karşı saygının, mehabetin ve mehabetin döküldüğüne şahit olunuyor. İbni Ömer tarikiyle meseleyi ele alalım. Çocuğu yanımıza çağırdık. Şu dağda, derede, tepede koyun güden çoban, hayatı içtimaiyeden uzak çoban, bir şey öğrenmesi zor olan çoban, marifden, kültürden mahrum çoban, yanımıza çağırdık. Bir şey yiyorduk önümüzde, bulamaç gibi bir şey. Kendisini yemeye davet ettik. Bu çölde, bu sıcakta, o şiddetli hararet altında nafile oruç tuttuğunu söyledi. Kusura bakmayın, yiyemeyeceğim orucum dedi. Bu sıcakta nasıl oruç tutuyorsun? Ahiret için bir azıktır, öyle düşündüm. 12 yaşındaki çocuğun dimağına kadar mesele bu kadar derin girmiş. Şu koyunlardan biraz süt bize getirir misin evladım? Getiremem. Getiremem amca, niçin getiremezsin? Çünkü sahibi değilim koyunların. Koyunlar başkasının. Sorar efendi bana bunu, ne yaptın sütlerini diye. Canım efendine dersin ki işte ya sütü yoktu veya şu oldu. Parmağını yukarıya doğru kaldırır. Ya Allah'a karşı ne diyeceğim der. Başka tarihte meseleyi anlatırken diyor ki, bu Hazreti Ömer'di. Çocuğa sokuldum. Şu koyunlardan bir tanesini bana sat dedi, bu bir tecrübeydi. Çocuk satamam amca, ne olur satsan. Israr etme, satamam amca, niçin? Çünkü sahibi ben değilim. E kimdir sahibi? Şu tepenin arkasında bir efendim var. Ücretle koyunlarını güdüyorum. 10-12 yaşında oruçlu çocuk, ücretle koyunlarını güdüyorum. Ve tecrübede ikinci bir safha, müstehziyane bir tavır. Koyunu kurt yedi deyiverirsin, olur biter. Efendini aldatırsın. Ve çocuk, Hazreti Ömer'i secdeye kapattıracak şu sözü söylüyor. Ne diyorsun amca? Ben şu tepenin arkasındaki efendimi aldatabilirim. Her an her halime nikahban olan, şu dakikada muhaveremize şahit bulunan, Allah'ı nasıl aldatırım söyle diyor. O sopasını yere indirmeden Ömer secdeye kapanıyor. Raiyetinin, çölde çobanının, çocuğunun kalbine kadar bu kadar duygu derinleşmesi hükmederse, insan bu kadar ulvileşirse, cemaat bu kadar muhteşem hale gelirse, bu fertlerin teşkil edeceği cemaatin mesut olmaması düşünülemez. Ve diğer bir vaka. Hazreti Ömer sabah namazını kıldırmak üzere camiye gidiyor. Yıldırım süratiyle sağını solunu görmeden bir çocuk Ömer'in yanından yıldırım gibi geçiyor. Ömer'i bilse, halife olduğunu bilse yanından geçmeyecek. Gölgesine de ayağını basmayacak, sahabi o terbiye içindeydi. Ömer arkadan yetişiyor, kolundan tutuyor. 8-10 yaşındaki bu çocuk, nedir bu telaşa be evladım diyor. Camiye gidiyorum ey Allah'ın peygamberinin halifesi. Abi evladım sana daha namaz farz değil. Çocuk ağlarlı bir vaziyet alıyor. Dün mahallede bir çocuk öldü diyor. Bir aleme gitti o çocuk. O alemde amele iç aydınlığına bakılıyor. Çocuk onun için gidiyor yıldırım süratiyle camiye. Duygular bu kadar duru, iç bu kadar derin, kalp cisme bu kadar hakim, ruh bütün aleme bu kadar hükmediyor. Cemaat bu hale gelince saadetli bir cemaat haline gelmiş demektir. Meseleyi daraltayım. Arzi ve semavi, bütün afetler için paratoner olabilecek şuurlu bir cemaat bir beldede varsa size katiyen teminat verebilirim. O beldeye ne arzi ne de semavi bela ve musibet gelmeyecektir. Eğer ben mevcudiyetinden emin isem, gönlünü Allah'a vermiş bir delikanlılık topluluğunun mevcudiyetinden emin isem, yer ikaz için sarsa bile, fakat orası yıkılmayacaktır. Allah koruyacaktır çünkü paratoneri vardır. Başkaları da bu sayede yaşayacaktır. Sema yüzünü ekşitirse, yerde bulanıklık hissedilirse, vicdanlar bunu duyarsa, hissi kablel vukular olursa, katiyen anlıyor ve hükmediyorum, katiyen anlayıp hükmedebiliriz ki, içinde arıza vardır. Biz içimizde bozulursak, bela ve musibetler bize gelmek için fırsat bulurlar ve gelirler. İşte bu zaviyeden hareket ederek, havamızdaki bulanıklığı bahis mevzu edip, başımıza dönen musibetleri vicdanın hissetmesiyle arkadaşlarımızdan, bizim yüzümüzden geliyor diye 3-5 tane genç topluluğa getirdim meseleyi. 3-5 tane genç topluluğa. Dedim ki Allah bize bakıyor ve sonra kainata bakıyor. Allah bize bakıyor, zemine öyle bakıyor. Siz katiyen bileceksiniz ki, yeryüzünde siz Allah'ın matmahı nazarısınız. O tabloyu unutamayacağım. Bana öyle geliyor ki dedim içinizde, ben de dahil gürüm yapan var. Ben kendi kendimi yokladım. Dövündüm, sızladım. Ellerimi dizime vurdum. Eğer eski günahlarımla çevremizi ve muhitimizi mahvedeceksen ya Rabbi, ben onları senin Settar ismine havale etmiştim, postalamıştım. Ümit ediyorum ki beni bağışlayacaksın. Benim yüzümden beni mahvet, fakat ümmeti Muhammed'i mahvetme. Kendi kendime hesabımı yaptım. Birkaç gün dövündüm, burundum. Fakat baktım ki benden başka işin içinde benim cürmümle beraber başkası da var. Yunus'un diliyle benden kemter kula benzer. Günahı pek şuğa benzer. Her biri bir dağa benzer. Bunları Allahu Allahu dedirtmek lazım dedim. Ve arkadaşlarıma içimi şerh ettim. Hislendim. Durum budur dedim. İstikametimiz alemin huzurunun teminatıdır. Artık gayri siz ne düşünürseniz düşününüz. Kapayınız gözlerinizi. Gidiniz hayalen huzuruna. İçinizde aydınlık belireceği ana kadar bütün sergüzeşli hayatınızı göz önüne getiriniz. Ona gözyaşı dökünüz. İksir olan o gözyaşlarıyla seyyiatınızı eritiniz. Şahitleri vardı şu cemaat içinde. 2 dakika sonra karanlık kubbenin altında bir parmak yavruların estağfurullah deyişleri secdeye kapandım da belimi kaldıracak gücü hissedemedim kendimde. Dayanamayacak hali de hissedince kalktım, aralarından ayrıldım. Saatlerce orada estağfurullah dedikçe, gözlerinin yaşıyla halı ve seccadeler ıslatırken camiden toprak dökülüyordu. Katiyen kanaat getirdim ki, kasvetli bulutlar bu hicranla, o kasvetli bulutlar bu firkatle, bu işten yanlışla bertaraf edilecektir. Ve hakikaten de Cenab-ı Hak lütfetti. Aydınlık getirdi. İçimize inşirah verdi. Ben şimdi bütün bir cemaatin, bu camiyi dolduran cemaatin, vesilelerle başkalarına intikal edecek cemaatin, böyle bir bezme evet deyip gelmelerini istirham ediyorum. Mevsim yakalasınlar. Bir karanlık gecede kalksınlar. Rabbileri için iki rekat namaz kılsınlar. Huzurunda el pençe divan dursunlar. Sonra dize gelsinler. Gözlerini kapasınlar. Onun aleminden işlerine aydınlık geleceği ana kadar bütün bir serencamelerini gözlerinin önünden geçirsinler. Yakarsınlar, yalvarsınlar. İçlerini yaksın ve desinler. Ya Rabbi, bizim günahlarımızdan ötürü ümmeti Muhammed'i mahvetme. Zira katiyen emin olalım ki, yeryüzünde umumi sulh ve sükun, umumi huzur ve emniyet, ancak şu camiye gelen, başını yere koyan, Rabbine secde eden, içini günde birkaç defa yıkayan, cemaatlerin mevcudiyetine, cemaatin mevcudiyetine bağlıdır. Ben bunu sizden, vasıtalarla intikal eden ve edecek olan bütün cemaatlerden istirham ediyorum. İmkan el verseydim, şu pencereleri kapama durumunda olsaydık, bütün bir mazimize ve sergüzeşti hayatımıza göz dökebileceğimiz bir an elde edip, şu mescitte yüzlerimizi yere koyup, bir ah çekseydik, bir feryat etseydik, arzı ve semayı mevcelenmeye getirseydik, rahmet dalgalansaydı, ve o alemden yağmurlar, rahmetler gelseydi, zeminimizi ıslatsaydı, belki bir aralık hız alıp yürüme imkanını bulacak, bir miktar daha şu bükülmüş bellerin elinden tutup onları doğrultma imkanına sahip olacaktık. Kaddi bükülmüşlerin imdadına koşacak, huzursuzluk ateş halinde yanmasına karşılık yananların imdadına koşmuş olacaktık. Ama bu imkanı kendi hayatınızda, aile hayatınızda aramayı sizlere bırakıyorum. Küçük topluluklarınıza sizlere bırakıyorum. Cürmünüzü hatırlamanız, günahlarınızı ahuvah etmeniz, Allah'ın azameti karşısında iki büklüm olmanız, size aylarca devam edecek bir güç, bir enerji, bir ışık, bir iç aydınlığı getirecek, yaşama imkanını bulacak, kendinizi cesaretli ve ümitli hissedeceksiniz. 500, 600, 700 milyon temmi buğutlara ulaşmış, hadizatında çok dar buğutlar içinde ele aldığımız, ele almamız gereken ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Allah güç ve cesaret, emniyet ve huzur, itminan ve enerji ihsan eylesin. Onu iki müklüm olmadan halat eylesin. أَلَا إِنَّ أَحْسَنَ الْكَلَامِ وَأَبْلَغَ النِّظَامِ كَلَامُ اللّٰهِ الْمَلِكِ الْعَزِيزِ الْعَلَّامِ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْكَلَامِ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ الحمد لله الحمد لله حمداً كاملاً كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله النبي المعتبر عظيماً لنبيه وتكريماً لفخامة شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبراً وآمراً إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Kema salliyte ala seyyidina İbrahim ve ala ali seyyidina İbrahim fil alemin. Rabbena inneke hamidun mecid. Ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Kema barikte ala seyyidina İbrahim ve ala ali seyyidina İbrahim fil alemin. Rabbena inneke hamidun mecid. وارض اللهم عن الصديق أبي بكر والفاروق عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية العشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين الأخيار منه والأبرار وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الحشر والقرار واحشرنا معهم بلطفك آمين واحشرنا معهم بلطفك آمين وإن لم نكن أهلا واحشرنا معهم بلطفك آمين يا رب العالمين Allah'ın kulları, kulluğunu idrak etmiş Allah'ın kulları, kulluk bezmine gelmiş Allah'ın kulları, gece ve gündüz Allah'ın karşısında kul olduğunu müdrik Allah'ın kulları, tasmasını müdrik Allah'ın kulları, aczın, fakrın prangalarıyla günde birkaç defa vicdanında Rabbini duyan Allah'ın kulları, kul olma şerefini en büyük paye sayan Allah'ın kulları, اِتَّقُ اللّٰهَ وَاَطِيعُوا Allah'a karşı gelmekten sakının, o büyük Rabbinize karşı çok saygılı olun, onun himayesine girin ve ciddi bir inkiyat duygusu içinde Rabbinize itaat edin. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Peygamber ifadesi sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an edasıyla size talim ve tarif buyurduğu hayat tarzıyla size emrediyor. Dürüst yaşamakla, doğru olmakla size emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla, onu görüyor gibi kulluk yapmakla, siz görmeseniz dahi o sizi görüyor ya, her halinize nigahban bulunuyor ya, kalbinizin atışlarına kadar her şeye vakıf bulunuyor ya, ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, maddi manevi şu yangın içinde onların imdadına koşmakla, bu korkunç ateşi söndürmek için itfaiyeci edasıyla imdada koşmakla, servetinizi sarf etmekle, saygılı olduğunuz dininizin ufkunuzda şahbaz açması istikametinde varınızı sarf etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Ahlaksızlığın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, dinin emirlerini tanımayıp baş kaldırmanın her çeşidinden, İslam dininin Resulullah'ın çirkin gördüğü her şeyden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyor, hayırhahlık yapıyor. Ta kendinize gelesiniz. Bir sürü eğri büğrü yol içinde tek doğru yol olan sırat-ı müstakimi bulasınız. Emre eman içinde yaşaya ve cennete dahil olasınız. Akimiz salah. اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَسْنَعُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ